En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Københavns Kommune lægger i en ny sprogvejledning vægt på, at medarbejdere skal blive bedre til at tage hensyn til at anerkende borgere, som for eksempel dem, der ønsker, at man skal altså, titulere dem, som er ikke bare med han og hun, men også sådan den og de og dem, og hvad de nu foretrækker efter, hvilke køn de for eksempel definerer sig som. Er det en god idé? Er det en god idé, at man, det er jo ikke et dekret, men at man fra officielt hold tilskynder medarbejdere til at, hvad skal man sige, forny deres sprog, modernisere deres sprog, når de taler på kommunens vegne. Det tager vi en debat om til sidst i den her time med Socialdemokratiets politiske ordfører på Københavns Rådhus, Laura Rosenvinge, og integrations- og beskæftigelsesborgmester for Venstre, Jens Christian Lytgen. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jacob Kvist, og jeg er den heldige vikar for Jarl Cordua i dag. Og vi nåede ikke helt at komme i mål med fidusbamsen i første time, men det gør vi selvfølgelig, inden vi slutter. Og lytterne kan stadigvæk nå at deltage i processen ved at skrive til os på programmets Facebook-sides Cordua og Steno. Her kan man kommentere og stille spørgsmål som altid, og man kan for eksempel spørge Brasiliens ekspert Niels Vesti om, hvad der pokker, der foregår i Brasilien, for ham skal vi tale med lige om lidt. Ja, det skal vi nemlig. Velkommen, Niels Vesti. Du er økonom, men så er du ekspert i brasiliansk politik, blandt andet fordi, at du har boet der i Brasilien, og du er brasiliansk gift. Når vi nu skal snakke om det her underlige valg, altså fordi Brasilien er et kæmpestort land, og vi hører ikke ret meget om det alligevel, men altså, der har været en første runde, og så, som det er ved mange landes præsidentkandidatvalg, så har man en første runde, hvor alle kan stille op, og så er der ingen af dem, der får over 50% af stemmerne, så skal man ud i en slutrunde. Og de to kandidater, der tager tilbage, det er den siddende præsident, Jair Bolsonaro, og den tidligere præsident, den 76-årige Lula, som han kaldes. Og Bolsonaro, ham var der nogen, der var så venlig at kalde for Sydamerikas Donald Trump. Kan man tillade sig at kalde Lula for Sydamerikas Joe Biden? Han er jo næsten lige så gammel. Ej, det synes jeg han ikke. Han er 2 år yngre. Han virker mere sådan agil og... Altså, han kan gå op og trappe den. Sådan noget. Altså, ja, nogen unge mand er han ikke, vel? Nej, altså, det er han ikke. Jeg vil sige, Lula er en... Han er en dygtig politiker. Okay. Det er han virkelig. Og jeg tror heller ikke, Joe Biden kan mønstre det, sådan en kernevælger, som opfatter ham som nærmest Guds gave til okay, til USA. Så lader vi Biden ligge, men altså... det er et lidt andet show, der kører det. Altså, Bolsonaro, ja, altså, han har jo siddet nu i en hel periode, ikke? Og det var nogle meget mærkelige ting, han gik til valg på og blev valgt på, ikke? Men det var jo sådan noget med ud med bøsser og sådan. Altså, det var jo ikke noget med, hvad skal Brasilien, vel? Altså, jeg tror ikke, han blev valgt på hans homofobiske udtalelser. Men de hjalp da godt til, gjorde de? Nej, det tror jeg ikke, de gjorde. Altså, det kan godt være, at det har mønstret nogle af de der evangelistiske kernevælgere, og det her med traditionelle dyder, og der er kun 2 køn, og det ene køn skal pare sig med det andet køn. De skal dele dulmerne, ikke have det for sjov med det samme køn. Det er der ingen tvivl om, og brasilianere er generelt meget værdikonservative. Latinamerikanere er meget værdikonservative, og derfor så kan jeg se på de kommentarer, der er, ikke kun omkring, hvad der sker i Brasilien, men i hele Latinamerika, at rigtig mange herhjemme, der sådan er politisk engagerede, lige nu der er det venstrefløjen, der jubler, fordi at der er en masse lande, der vælger såkaldt socialistiske præsidenter. Altså, de tæller det jo ind i en dansk virkelighed. Altså, værdimæssigt er en Pernille Vermund jo voldsomt venstreorienteret i en brasiliansk... Så fik vi det på plads. Men så jeg faktisk ham Bolsonaro sige omkring Lula. Altså, vil I virkelig have en præsident, der vil bringe Brasilien derhen, hvor Venezuela befinder sig? Ikke? Altså, det er jo klart, det er skræmmeri. Men hvad er det for et politisk valg, Brasilien står med? Altså, Brasilien er jo helt klart blevet... absurd meget mere polariseret igennem de sidste 4 år. Det er en proces, der har været i gang længere. Det er også det, der gjorde, at Bolsonaro overhovedet blev valgt første gang. Jeg plejer at sige sådan, der er ikke nogen af de to personer, jeg sådan set tiltror at være de store demokrater. Heller ikke Lula? Nej, det er der ikke. Jeg kan huske fra tidligere valgkampe, før han satte sig hovedet, at nu skulle han vælge, der var det et lidt andet sprog og et lidt andet sted, han stod. Men altså bevares, jeg kan jo ikke se ind i hovederne på folk. Så kan man sige, at Bolsonaro har været lidt mere åbenmundet og lidt mere stringent. Han bliver ved med at sige sådan ret grove ting. Ja. Men det er meget... Men det er en overraskelse, at han fik så godt et første... Ja, det er det. Det er det. Der har været meget diskussion omkring de der Gallup-undersøgelser. Jeg vil så godt forsvare dem lidt, fordi de ramte faktisk rigtig... De ramte plet, hvad angik Lula. Altså det sidste, jeg så, der lå han på 8-49%, og det fik han. Der, hvor de gik fejl i byen, det var nemlig Bolsonaro. Og det jeg kan jo ikke så meget ikke ind i. Altså, jeg ved ikke, om der kan være, ligesom før i tiden var der jo det her med, folk ville ikke sige, de ville stemme på Dansk Folkeparti. Jeg tror også, man havde den med Trump. Og så begyndte man at korrigere for det, ikke? Men hvis nu siger vi, Bolsonaro, det er det, hvad brasilianerne har haft i 4 år. Hvad kan brasilianerne få ved at vælge Lula? Og hvad kan verden få? Jo, men altså, man får nok en præsident, der mere, afvejer sin ord noget bedre. Det vil have nogle udenrigspolitiske konsekvenser. Hvilke? Det her med hele synet på, at man skal styrke den regionale samarbejde. Det har nu aldrig gået særlig godt. Og det vil betyde, at Brasilien i nogen grad nok vil komme ind i den rolle, den havde før, som den der alliancefri bamse, fredelige bamse, som man gerne vil være. Der vil det få nogle konsekvenser. I forhold til Venezuela vil det få nogle konsekvenser formentlig, fordi der har Bolsonaro selvfølgelig været meget aggressiv, og meget det på Trumps side, amerikanernes side, i forhold til Maduro. Og der vil Lula jo nok gå sådan lidt mere i retning af, hvad Colombia har gjort, et forsøg på at oprette sådan nogenlunde diplomatiske forbindelser. Men det er jo ikke det samme som, at Lula har en idé om, at Brasilien skal laves om til et nyt Venezuela. Bevares, jeg kan jo ikke se ind i hovedet på manden, og jeg kender mange petister. Min datters gudmor er en af dem her, der er fuldstændig... Altså hun får lys i øjnene, når man siger Lula, og har været med i det parti, siden det blev grundlagt i slutningen af 70'erne. Og det er noget voldsomt tale, nogle af dem, jeg kender, kommer med. Altså, det er sådan noget med revolution og sådan noget. Men det er jo ikke sådan, han har ageret. Det er ikke sådan, PT har ageret. Hvad med hele den grønne diskussion? Den fylder jo meget, når vi taler Brasilien. Ja, der fylder regnskovene meget og sådan noget. Gør det også det i Brasilien? Det kommer sørme an på, hvor i Brasilien du er. Ikke nødvendigvis i Amazonas, hvor det er, at regnskoven bliver fældet og brændt af. Men det gør det selvfølgelig i de store byer. Og der har jeg også set sådan nogle kommentarer om, nu kommer Lula og en grøn dagsorden og så videre. Og samtidig har en af de overskrifter, der kørt igen og igen, at aldrig, eller der er ikke blevet brændt så meget Amazonas-sag, som siden Lula var præsident. Det står ikke det sidste i overskrifterne, vel? Det er et stort fænomen, jeg faktisk kalde det, det er den moderne, moderniteten måske i forhold til sådan en mere gammeldags måde at se på tingene. Men der er forskel, det er helt klart. Men det handler jo også om at skabe alliancer og tiltrække vælgere, og det ser vi også nu. Altså, så meget kort fortalt, så de mest velstående stater, der vandt Bolsonaro jo. Og de fattigste stater, der vandt Lula. Det er sådan klassisk. Det er rødt de fattige blot, stemte på Lula, og de mere velstående. Og jeg synes, hvis man går mere end at kigge på tallene, så er det faktisk det er middelklassen. Brasiliansk middelklasse, det er jo ikke det samme som dansk middelklasse. I middelklassen, han står relativt stærkt. Det ser lidt anderledes ud, når vi kommer op i blandt de allermest velstående, fordi der finder vi altså også en del af de, der er offentlige ansatte. Offentlige ansatte i Brasilien, især statsansatte, de er voldsomt godt aflønnet i forhold til privatansatte. Og selvom de har lavet reformer på pensionssystemet, så er det stadigvæk sådan en omfordelingsmaskine fra fattig til rig, altså offentlige ansatte. Så der er, folk stemmer ud fra deres særinteresser, og man kan ikke sige, at PT er grøn. Altså, hvis det er sådan en grøn dagsorden, det passer dem nu at gøre det til, at hvis du vil noget med naturen, så skal du i hvert fald ikke stemme på Bolsonaro, det er sådan set også rigtigt nok. Men hvis vi ser på historisk, hvad har Lulas position været? De har brugt Amazonas som sådan en slags ventil. Altså, hvis der har været lidt for meget, så kunne man sende nogle fattige op, og så kunne de få nogle jordlodder. Og det er en tradition, der har været der helt tilbage, også fra militærets side. Og så skal man altså lige huske på, at der er et meget berømt, gammelt ordsprog i Brasilien. Pra inglês ver. Det er, hvad englænderne skal se. England har haft stor betydning i brasiliansk historie. Så en ting er altså, hvad man signalerer udadtil, og noget andet er altså, hvad man gør indadtil. Jeg vil så sige på miljø og det kommer, jeg tror ikke, det kan ikke blive værre. Mm. Men altså, det er jo, altså, det kan vi da måske bare lige slå fast med. Altså, at Brasilien er et meget voldsomt land med voldsomme modsætninger og en enorm fattigdom og kriminalitet. Ja, ja. Er det noget af det, som Lula har et bud på? Fordi det havde Bolsonaro, altså jeg ved ikke, om han har fået gjort noget ved det, men han sagde jo kriminalitetsbekæmpelse og sådan noget. Det var noget af det, der bragt ham til magten. Ja, det er rigtigt. Lige præcis omkring kriminalitet er der jo ingen tvivl om, at altså det her, det er jo den der hårde linje. Ja. Vi skyder banditterne, ikke? Jeg ved, at Brasilien er stadigvæk det eneste land i verden, der har et dagligt tv-program, hvor man kan følge kampe mellem politiet og gangster live. Det, ja, det går jo fra, det er stadigvæk et stort underhold. Altså, kriminaliteten er jo høj, og det er der også sådan, altså, BT og Ekstrabladet Go Home, ikke? Altså, du har altså nogle formiddagsaviser, som jo stort set ikke er andet end sex og vold. Og det er et stort problem for almindelige brasilianere. Kriminalitet er et voldsomt stort problem. Der er en stor utryghed. Og Bolsonaro sagde, at han ville gøre noget ved det, men det er jo ikke rigtig lykkedes, vel? TV-programmet har stadigvæk en rigelig med. Jo, men nu kan man, altså, jeg har altså ikke lige fulgt med, om det er stedet lidt eller faldet ned i den sidste periode. Men det er klart, altså, jeg vil sige, at venstrefløjens akilleshæl i den diskussion i forhold til, hvad mange brasilianere mener, det er, at de har sådan en idé om, det er alt sammen sådan socialt betinget, og der er nok en holdning blandt mange brasilianere, ikke mindst middelklassen, det er skylden. Altså, det, så voldsomt er det, altså, der er jo historier om, at der er banditter, der har prøvet at røve busser, og så har det været en, der har haft en pistol på sig, og så har han skudt banditten, og så har de bare stoppet bussen, og så er vedkommende gået ud, og der var ikke nogen, der havde set noget. Det er umuligt at forestille sig, når man lever i sådan en tryg dansk virkelighed. Vi er et helt andet sted. Det er bare fordi, du har nævnt det før, da du har været her, at det der med at være offentlig ansat i Brasilien, det, simpelthen det er så lukrativt. Især statsansat. Der er statsansat, delstatsansat, det er det, vi taler om. Når man kommer ned på kommunal niveau, så ser det anderledes ud. De statsansatte, ikke mindst de, der er ansat i centraladministrationen i Brasilia og dommerstanden der, de tjener virkelig godt. Og de tjener virkelig godt også efter dansk standard. Altså det, det er højkaste simpelthen. Det er sådan et gammelt aristokratisk system. Det er et gammelt system, og man fik, jeg vil sige, noget af det, der taler til fordel, jeg bryder mig ikke om Bolsonaro, jeg bryder mig ikke om nogen af dem, men altså, jeg vil så sige, en af de ting, der jo sådan set blev gennemført, der blev faktisk gennemført en pensionsreform, der gjorde tingene lidt mindre slemme. Den stemte PT selvfølgelig imod, som de altid har stemt imod reformer. PT, det er Lulas parti. Det er Lulas parti. Det, der kendetegner Lula, det skal vi nok have med, det, der kendetegner Lula, både den første, der blev valgt i nullerne, under, og præsidenten kaldte ham Lula Light, og det er Lula Light, vi får igen, det var, at alle de reformer, man stemte imod, man gik jo så til valg, og så sagde man, at man lovede, at man ikke ville lave det om igen. Og det har han altså ikke tænkt sig at lave om på. Og de har heller ikke tænkt sig at lave om på de arbejdsmarkedsreformer, som jeg vil så sige, som økonom er for lidt af. Så pensionssystemet er blevet lidt mindre slemt. Men man skal også lige vide en ting. den væsentligste grund til de her reformer, det er statens behov. Altså, det er ikke anderledes end her. Det ved jeg, sådan er det sådan set også i Danmark, at når vi laver reformer, så er de jo drevet af en nødvendighed. Det kan vi jo se i dansk politik også. Så snart der er nogen, der mener, det ikke er nødvendigt at lave reformer, af hensyn til statens finanser og sådan noget, så lader man være. Der er jo ikke nogen her heller. Altså, jeg ved ikke, om jeg skal gøre det som måde, og så bare gå i seng de næste 4 uger, så jeg slipper for at høre på det der bras. Det bliver jo ikke en diskussion af at gøre danskerne mere velstående, eller gøre det til et rigere samfund på den måde. Det kan godt være, der er nogen af dem, der siger det, men i sidste ende, så er det statens finanser, der er det afgørende. Jeg vil tro, at der er nogen, der nu godt kan huske, at du har været op ja, på Liberal Alliance. Det ved jeg godt. Men det må vi godt sige. Men jeg vil så sige, altså, jeg siger det så skidt pyt med det. Vi lever i et af verdens rigeste lande, og det skal man jo altid huske, og det kan man også se på de problemer, der fylder i medierne. Det er sådan et eller andet med, hvad dronningen har sagt og gjort. Og den virkelighed, vi befinder os i lige disse minutter i Brasilien, det er altså en helt anden. Det er sådan set for mange en virkelighed, der handler ja, for nogen liv og død, hvis man bor i en favela domineret af sådan nogle bander, og man risikerer at få skudt hovedet af. Det kan så være politiet, der kommer. Og så lige pludselig ligger man midt i sådan en krigszone. Mm. Så det er jo en helt anden virkelighed, ikke? Hvad tror du kommer til at ske? Hvem tror du vinder? Og hvis Bolsonaro vinder, får vi så er det så 6. januar? Nej, du mener omvendt, hvis Lula vinder. Lula vinder, ja. Lula vinder, ja. Jamen, det kan man selvfølgelig godt frygte. Derfor havde det egentlig været rart, hvis Lula havde vundet klart i første runde. Jeg tror, det kommer an på, hvor tæt det bliver. Der kan man godt være nervøs for, at det bliver meget, meget tæt. For han har allerede på forhånd været ude. Altså, det er jo sådan lidt komisk. Bolsonaro har ligesom, det billede, han har skabt af sig selv, er han jo sådan imod det nuværende system. Og det er jo fordi, at han har sådan noget, sådan nostalgiske tanker om tiden under militærdiktaturet. Jeg mødte ham jo engang, det er jo my claim to fame. Yeah. Og der stod han jo gladelig og talte om, at nu er vores tid kommet, fordi de unge de kunne ikke huske, hvordan det var under militæret. Så, og han har jo lavet sådan et frontalangreb på institutionerne, på højesteret og på på medierne. Det gør de for begge to. Der er ikke nogen af de to, hvis man går ind for eksempel ytringsfrihed, der er noget at råbe hurra for. Noget af det, der gjorde, at Bolsonaro og Brasilien kom på verdenskort, det var jo hans særlige måde at takle corona på sig. Ja. Det ville han da skide på. Og jeg vil sige, han blev da også syg og sådan noget, men hvordan kom Brasilien egentlig igennem det der? Altså, vi har jo fået at vide her, at uden Mette Frederiksen, så har vi jo nærmest været døde i Danmark. Ja, altså, problemet er, at han jo sådan set grundlæggende havde ret på et tidspunkt, siger, hvad kan vi gøre? Problemet er også, meget af det her, det går, undskyld mig, men når man lytter til Lula, og ikke mindst når man lytter til Bolsonaro, det er jo sådan lidt ligesom sådan nogle af de der amerikanske rap-stjerner, hvem har den største gynter? Ja. Det er den måde, de taler på, så kan jeg trods alt bedre lide dansk politik, hvor der er sådan lidt humor i. Det er der ikke meget af, det må jeg så sige i brasiliansk politik. Det er det der, man måler på, hvor lang er den, hvor stor er den. Men han havde jo ret, fordi hvad kan man gøre? Altså, det viser jo, at i Brasilien, de der kunne isolere sig, de gjorde det. Altså dem, der havde råd til det. Hmm. Og det var også, for øvrigt var det heller ikke staten, der bestemte, hvor meget der blev lukket ned og sådan noget. Det var på delstatslig og kommunalt niveau. Og Peru, hvor man prøvede at lave en rigtig hård nedlukning, der kom der jo protester, deciderede optøjer i gaderne. Og det er jo ikke så underligt, hvis man har en stor del af befolkningen, der er fattig, som skal have mad på bordet. De kan ikke isolere sig. Jamen, hvordan gik det så? Jamen, der var en masse mennesker, der døde, og der er en høj, dødeligheden er langt højere i Latinamerika. Men det er altså ikke, Brasilien adskiller sig ikke fra flere af de andre latinamerikanske lande. Det har noget med velstand at gøre, det har noget med muligheden for at kunne holde afstand osv. og gøre. Niels Vesti, der er en lytter, der brændende vil have, at du skal svare på noget her. Han hedder Henrik Sørensen. Og han vil godt vide, hvad med Kinas massive investeringer i Brasilien? Og Latinamerika? Ja. Ja, jamen det ved jeg ikke helt, hvad jeg sådan skal svare. Det er jo et spørgsmål om Kina. Ja, men hvad er det, kineserne sætter sig på i Brasilien, og hvad er det, de vil opnå? De vil gerne have selvfølgelig rigdom og magt. Jamen, kineserne, de investerer i Latinamerika af samme grund, som de investerer i Afrika. De skal bruge råstoffer. Altså, det kinesiske marked er jo vigtigt. Altså, Brasilien er jo et råstof eksporterende. Hvad laver jeg ud over sojabønner? Hvad er det så? Kød? Jamen, der er masser af minedrift. Minedrift. Masser af minedrift. Men lige sige, nu sidder vi igen og snakker om Bolsonaro, Lula. Vi snakker om præsidenter. Og det gør vi jo også ved amerikanske valg. Mm. Det gør vi sådan også ved danske valg. Det bliver hurtigt, vi snakker om 3 stykker hjemme. Men det er jo parlamentet, der er afgørende, og det er sammensætning, der er afgørende for, om der sker noget. Og der vil jeg bare sige, det er sådan, at faktisk så Bolsonaro er nummer 2 i den der kappestrid med Lula. Men det parti, han har været igennem ufattelig mange partier, men det parti, som han nu repræsenterer, det bliver faktisk det største i begge kamre. Men den allerstørste gruppering, det man kalder Central, det er altså en gruppe partier. Nu snakker vi om 14 partier her. Jeg tror, der er nogen af 20 partier i deres deputerkammer. De støtter normalt simpelthen den præsident, der bliver valgt, altså mod betaling. Og det er jo dem, der i sidste ende bestemmer, hvorvidt der kan gennemføres reformer eller ej. Man kan sige, at det er den store moderator, og det kan der være visse fordele ved. Der kan også være nogle ulemper ved, hvis man har et system, som er dybt, dybt funktionelt, og man har brug for høj vækst. Og der må jeg desværre sige, Brasilien er jo ofte blevet kaldt landet af i morgen, og det kommer det til at gøre min tid ud i hvert fald. Der kommer ikke til at ske noget specielt positivt, og at det indhenter os og alle de her ting, som vi gerne så. Ola Overgaard Nielsen, han skriver altid en fornøjelse at lytte til Niels Vesti, det giver jeg ham ret i. Tusind tak, fordi du kom her og talte om noget andet end den danske valgkamp. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Jakob Kvist. Så går vi tilbage til den danske valgkamp, i hvert fald et hjørne af den. For Inger Støjbergs politiske projekt, det bygger tilsyneladende i nogen grad på at pege på modsætninger mellem land og by. En kronik i Berlingske, der kritiserer hun blandt andet medierne for at underprioritere landområderne. Men det er ikke rigtigt. Ikke hvis man spørger professor i journalistik på Roskilde Universitetscenter, Mark Østen. Ørsten. Velkommen, Mark Ørsten. Kan vi høre dig? Tak for det. Ja, okay. Jeg kan i hvert fald høre jer. Om det er godt. Så giver det hele en lille smule mening. Men den kronik, du gik jo altså simpelthen, hvad skal man sige, sådan systematisk, akademisk tilværks i dit modspil til Inger Støjberg. Og den kronik, som Inger Støjberg havde, det var den, det her, der havde overskriften, hvis man ikke kan se salongerne, er det fordi man selv sidder inde i dem. Hvad er det, du siger, du påpeger, som Inger Støjberg har sagt og skrevet, som ikke er sandt? Jamen, det drejer sig om det der skel mellem land og by, som jo er et populært politisk skel, ikke kun for Inger Støjberg, men også generelt i politik i Danmark. Vi kan jo alle sammen huske, skal vi sige, folketingsvalget 2015, hvor man pludselig tegnede det gule Danmark, og alle, der lå på den anden side af det, tænkte, det er ikke en overraskelse. Så det er ikke, fordi der ikke er forskelle, men det, som Inger Støjberg griber fat i, det er jo mediernes dækning af de her forskelle. Og der peger vi på, at vi laver hvert år en rapport, som hedder Danskernes brug af nyhedsmedier. Og den har i både 2020 og 2021 faktisk fokuseret meget på spørgsmål om lokal journalistik, og så noget også om lokale. Dækningen af det lokale. Og vi spørger simpelthen helt konkret om stedet, hvor man bor, det dækkes fair eller unfair. Så hvis det nu var, at folk havde det, som Inger Støjberg antyder opfattelsen af, at nyhedsmedierne gav et meget negativt billede af at bo ude på landet, så kan man sige, så burde det fanges i forhold til det spørgsmål, som vi så stiller. Vi stiller spørgsmålet, så deler vi det geografisk op i Nordjylland, Midtjylland, Syd, Danmark, Sjælland og hovedstaden, altså i vores regioner. Og alle steder er der i langt overvejende grad folk, som synes, at man dækkes færre. Så er der nogen, der svarer ved ikke, og så er der en del, der er utilfredse. Utilfredsheden ligger mellem 10% og 16%. Og det er jo ikke så meget, og man kan sige, at de 16%, de ligger så i Nordjylland, som vi også fremhæver. Der, hvor både Inger Støjberg og Mette Frederiksen stiller op, der er man så mest utilfreds med den dækning, man får. Men det er altså stadig ikke særlig mange i Nordjylland heller, der er utilfredse med det. Så på den måde så påpeger vi, at der mangler nogle nuancer i den rolle, som Inger Støjberg tildeler medierne i skellet mellem land og by. Men kan man tillade sig at konkludere, at hun tager fejl altså ud fra jeres undersøgelse? For det første skriver hun jo sådan, at det handler om, at det er forkert bare at gøre det til en kamp mellem land og by, det hun taler om. Det handler om mere end geografi og så videre, og at den der opstilling af land mod by sådan set er medierne, skriver hun. Men så går hun så også længere ned i kronikken, der skriver hun for eksempel, har hun nogle eksempler på den skævvridning, hun så alligevel mener finder sted i perspektivet. Og der nævner hun sådan noget som opstandelsen, når statslige arbejdspladser bliver flyttet ud i landet, i forhold til den tavshed, der gælder, når det går den anden vej. Og det er der vel noget om, altså at perspektivet ligesom i de store medier, i den nationale dagsorden, der kører, er sådan centristisk. Jamen, altså det er rigtigt, der er forskel på, hvad den nationale dagsorden er. Altså hvis vi deler det op i de landsdækkende blade, ikke? De landsdækkende nyhedsmedier, og så de regionale og lokale nyhedsmedier. Det har vi også kigget på i forbindelse med det seneste kommunalvalg. Og der var det jo for eksempel sådan, at hvis man kiggede på dagsordenen i København, så var den meget centreret omkring klima. Og kiggede man på dagsordenen i resten af Danmark, så var klima der også, men det var også i høj grad spørgsmål om børn og ældre. Og skole og sundhed og sådan nogle ting. Så der er jo en forskel på, hvad medierne dækker, men om den forskel på en eller anden måde er med til at skabe, skal vi sige, kløfter mellem det ene eller bare et forskel i fokus. Altså vores argument er, at medierne fokuserer forskelligt, men der er det forskellige fokus, ender ikke med, at folk, der bor uden for København, har en opfattelse af, at de dækkes unfair. Så det er det, der er resonemang. Men er det ikke sådan, at dem, som, og som jo også er der, hvor Inger Støjberg skal hente sine kernvælgere, det kan da godt være, at de føler, at deres områder og problematikker er mediemæssigt fint dækket af regional med, men de ved godt, at når Inger Støjberg nævner det med salonger, så er det jo, at dem der læser og skriver og holder af politikken, der får de da ikke nogen god omtale. Vel? Mener du politikken som avis, eller mener du politikken som... Ja, politikken som medie. Nej, men det er jo rigtigt. Altså, vi har jo i Danmark et pluralistisk mediebillede, det vil sige, at vi har aviser, som i udgangspunktet kan placeres på en højre-venstre skala. Der ligger politikken typisk på det, der hedder centrum-venstre, og Berlingske ligger typisk på centrum-højre. Men i pluralismens tegn, så er det jo en fordel, at vi har forskellige perspektiver. Så hvis kritikken er, at der er folk, der mener noget andet end at Støjberg, de sidder på politikken, så er det jo sådan set rigtigt nok. Det har bare ikke så meget at gøre med et skel mellem land og by, men har måske noget at gøre med politiske forskelle, som der selvfølgelig er, også mellem land og by, men også mellem vores medier. Men når du nu føler dig kaldet til at gå i rette med hende, ikke? Altså, hvad er det, du synes, der er den store utilgivelige løgn i det, hun egentlig skriver? Fordi som jeg læser det, så er det jo også meget sådan en... Altså, og det må man sige, det er jo sådan set næsten hele hendes politiske budskab. Det er en følelse. Ja, men man kan sige nu, det er jo ikke, fordi vi skriver, at det er en stor politisk løgn, men jeg tror, at det vi går i rette med, er vel følelsen og prøver at kvalificere, hvordan hænger den følelse egentlig sammen. Ja. Altså man taler jo netop, når du taler om følelse, om noget, der hedder landlig bevidsthed, som er en følelse, og som man også måler i folketingsvalg og i lokale valg. Og det, som den landlige bevidsthed viser, den er, at folk, der bor uden for de større byer, de oplever en afstand til for eksempel sundhed, eller til skoler, eller til indkøb. Men hvis du måler den afstand i kilometer, så er den der faktisk ikke. Altså, så får du ikke den samme opfattelse. Så det er jo netop et forsøg på at kvalificere, skal vi sige, følelsen med nogle faktorer. Siger, det er godt, hvad man føler sådan, men hvis man spørger folk direkte, så føler de det jo godt. Altså, men hun skriver, skriver jo også direkte, at det er at mange har travlt med at få det til at se ud, som om det er en kamp mellem land og by. Det er forkert. Overalt i landet, også i København, møder man danskere der synes, det er ved at gå for vidt. Alle de ting, hun så synes, er ved at gå for vidt. Så spørgsmålet er, er det hendes egentlige påstand, at den afstand, man føler, er konkret og geografisk? Taler hun i virkeligheden ikke om en mental afstand? Jo, men hun taler da i høj grad om mental afstand, men det er derfor, man kan sige, at den mentale afstand, det er det der oplevelsen af, hvad der er rigtigt og forkert, har man jo lov til at have. Men hvis man ønsker ligesom at kvalificere det eller bygge en politik på det, så kan det være meget godt lige at, skal vi sige, tjekke efter og se, om den her oplevelse, om den her følelse, hvor meget hold har den egentlig i virkeligheden. Okay. Professor ved... Og det, man siger, det ja. Det er det, vi prøver at bidrage til. Okay. Yes. Tak til... dig, Mark Ørsten, professor i journalistik ved RUC. Ja, så fik vi også et nyt begreb, eller jeg ved ikke, om det er nyt, men jeg kan godt lide ordet landlig bevidsthed. Jeg ved ikke, om det er sådan en stram akademisk term, men altså om ikke andet synes jeg, det har en eller anden helt vanvittig poesi i sig. Jeg forstår ikke helt bevidsthed. Han siger så, at det har ikke noget med geografi at gøre, men det er jo sådan set også det, hun skriver, at det ikke har noget med geografi at gøre. Så det er jo nok den landlige bevidsthed, som en bevidsthed hævet over geografi. Nu kommer du fra... Så i virkeligheden, så er de jo... måske er de mere enige, end de selv synes, de to. Landlig bevidsthed, er det noget, du kender noget til? Har du prøvet at have det? Ja, det tør jeg ikke sige. Det har jeg sikkert. Nå, men jeg synes, det er et vidunderligt udtryk. Landlig bevidsthed. Men vi er jo altså i gang med... en særlig udgave af Cordua og Steno, fordi den faktisk hedder Kvist og Steno i den her uge. Og, men det betyder jo ikke, at vi ikke skal uddele en fidusbamse. Og der er jo, altså, du har nomineret Hans Davidsen Nielsen for at have taget, skrevet en bog om skandalen i FE-skandalen, som det hedder netop, omkring sigtelsen og anholdelsen af spionchefen Lars Findsen. Ja, og han går ligesom planken ud, sætter sig selv ind i historien, vedstår sin egen rolle og peger meget direkte på statsministeriet som epicenter. Og det synes jeg er modigt. Så, og så har jeg jo nomineret Henrik Dahl for den der ret morsomme bog, som hedder Ved voksenbordet, og altså i den tanke, eller hvad hedder det, i den nominering, der har jeg fået opbakning fra en af vores trofaste lyttere, nemlig Olav Aargaard Nielsen. Men vi skal... Altså, vi skal snart have en debat. Og vi havde også et lytterforslag. Ja, så var det Ali Mali. Ja. For den der, han har begået et skriveri omkring, at han synes, at det er påfaldende, at der er så mange muslimer i Danmark, som ikke bakker op om den iranske, eller hvad hedder, tørklæde revolution der. Ja. Jeg ved ikke, hvad vi skal lande på, men hvad synes du? Altså, du synes jo, Hans Davids, så det er spørgsmålet, om jeg skal bøje mig for dig. Det synes jeg ikke nødvendigvis. Jeg synes, det er gode forslag alle tre. Nu har jeg ikke læst Henrik Dahls bog, men jeg er da sikker på, at den er både sjov og underholdende, når du siger det. Og jeg synes også, det der er sandt. Jeg bliver jo altid mødt med modargument, skal vi så tage afstand fra alt muligt, men det ville virkelig være befriende, hvis man så en eller anden form for rejsning blandt folk om folk, der bor her, og som er knyttet til det område, som gik ind og støttede de kvinder her. Nu smider jeg lige en lille bombe her, og specielt en af dem, en af de lytter, som jeg citerede fra, eller som skrev det med at Niels Riis Ebbesen, han vil få det rigtig dårligt, når jeg siger det her. Men altså, jeg så jo den der partilederdebat i går aftes, ikke? Og jeg må godt nok sige, at jeg er imponeret over, hvordan Lars Løkke simpelthen, altså han svarer faktisk, altså han spiller sine kort i den debat, som var det ham, der var Manchester City, og alle de andre var FCK. Altså med Mette Frederiksen, som måske på niveau med Liverpool eller Real Madrid, ikke? Men altså det er helt vildt, hvor han, fordi han taler politik. Og det gør man jo næsten ikke igen. Det har han jo ligesom gjort til det, trademark. Ja, og nu er han står benhårdt på det, og han har også, manden har været statsminister, været med i det meget, han kan også få de der to værter til ligesom at makke ret og sige, prøv, nu taler jeg. Ja, ja. Og det er altså imponerende. Jeg ved ikke, om man kan få en bamse for dem. Jeg synes, altså, og jeg så noget af det sidste, hvor han brokkede sig over de der ja-nej-skilte. Det var også bare befriende, at der var en, der nægtede at stå og vifte med sådan nogle skilte. Nej. Det var en børnehave. Så jeg vil godt indstille ham, Lars Lykke, til en fidusbamse for en virkelig, virkelig kvalificeret... Ja, det er jo dig, der er chef. Jeg er bare jeg har rost ham mange gange. Jeg er ikke forelsket. Jamen, det vil jeg sige, det er sgu for stærkt. Men jeg har jo ikke lagt skjul på, at jeg har nogle sympatier i den retning med Moderaterne, og de blev der ikke mindre af, at Monica Rubin var herinde. Nej, det var meget fordi jeg synes, det var helt vildt interessant at snakke med en, der ikke har siddet på Christiansborg, men som faktisk har haft sin gang på et hospital. Ja, også fordi vi vil så gerne have, at de ting bliver bare løst nogenlunde, bare bliver bragt hen i nærheden af sund fornuft. Det er fortvivlende, det tilstand. Vi lader den stå, vi lader den hænge lidt endnu, om det skal være Hans Davidsen Nielsen, Lars Lykke eller Henrik Dahl, fordi nu skal vi åbne op for dagens debat. Ja, og dagens debat, den står mellem to politikere, der endnu ikke har deres gang på Christiansborg, hvor der lige nu er åbningsdebat. Det vi skal diskutere, det er så med to kommunalpolitikere, og det er vi jo så glade for, at de stiller op til her. Fordi det handler om, og det er også noget, som formentlig ad år bliver en diskussion, som kommer til at gå over hele landet. Fordi i Københavns Kommune, der har man udarbejdet en ny sproglig vejledning. Og i den, der fremgår det blandt andet, at medarbejdere i kommunen, altså i kommunen skal blive bedre til at tage hensyn og anerkende borgere, som for eksempel har et andet, selvopfattelse end i de traditionelle med to køn og brugen. Altså, så det skal man tilskynder kommunen, at man prøver at tage hensyn til. Det vil altså for eksempel sige, om en borger heller vil omtale som de og dem. Og der er nogen, der har mere forstand på det, blandt andet Laura Rosenvinge, som er politisk ordfører for Socialdemokraterne på Rådhuset. Du tilhører heldigvis den generation, som har et lidt mere afslappet forhold til de her sproglige forandringer. Og du er den ene debattør, den anden, det er jo så mellemgenerationen, der du står sådan mellem Laura Rosenvinge og Jakob Kvist og mig, nemlig Jens Christian Lytken, som er integrations- og beskæftigelsesordfører for Venstre. Borgmester. Så længe du ikke kalder mig rådmand, så er det fint. Nej, du er ikke fra Aarhus. Men velkommen til begge to, og så vi skal diskutere det her, fordi at det her, og det understreger, det har været frem i nogle medier, at det var nærmest som om, at det var et diktat fra Københavns Kommune om, at nu skulle man ikke for eksempel sige politibetjent eller politimand eller brandmand, men betjent eller politimenneske eller sådan et eller andet. Det er det ikke. Det er en vejledning, en tilskyndelse, der er kommet ud af det. Men Laura Rosenvinge, hvad er formålet med det? Mm. Altså, er det, du vil ikke tvinge nogen til det. Nej. Hvad er det? Er det bare os gamle, der ikke kan vende sig til? Jeg synes, at det var så for eksempel fint, at en sygeplejerske, det er en mand. Ja, lige præcis. Altså, vi lavede jo en LGBTI+-politik her i 2019. Jeg tror også, at Jens Christian faktisk var med til at stemme for den dengang. Den politik, den lavede vi jo, fordi vi gerne vil have en mangfoldig by, som tager hensyn og har plads til alle. Og derfor har vi lavet en vejledning til medarbejderne, som jo giver nogle gode råd til, hvordan man kan kom i en åben dialog med folk, som måske ikke lige ligner en selv, eller måske Nu hører jeg sådan nogle ord, når jeg hører dem bare, kom i en åben dialog. Altså, jeg vil brække mig over det, jeg keder mig helt sindssygt. Altså, dialog, det er det mest misbrugte ord. Hvad er det for en dialog? Altså, hvad er det, jeg skal forestille mig? Som man ikke havde i forvejen. Det er jo måske mere åben, I så skal have lyst til at brække jer over, ikke? Nej, jeg brækker mig ikke. Jeg sagde ordet dialog, altså... det er jo en vejledning. Altså, det er jo en måde, at hvis man aldrig nogensinde før er stødt på en person, som ikke identificerer sig inden for de... Kan du prøve at lave et eksempel? Givende? Jeg kommer op på borgerservice, for eksempel. Du kommer op på borgerservice, og ja. Man sidder som sagsbehandler og bliver i tvivl om, hvad for en køn den her person identificerer sig som. Og så i stedet for at bruge hun eller han om personen, så står der jo i vejledningen, så er det en rigtig god idé at spørge personen, hvad er det, du identificerer dig som? Jamen, så skal på personen da have sagt til, altså fordi de fleste kan jo se borgerens CPR-nummer. Ifølge CPR-register, så er der to køn foreløbig. Mm. Og så vil sige, okay, det skal man så ikke... Hvordan skal man vide, at den person måske gerne vil definere sig som noget andet? Og det er jo enormt svært. Og det er jo derfor, at den her debat nogle gange kan blive lidt polariseret, synes jeg. Fordi enten så er man imod det her, eller også så er man for det. Fordi det er jo svært, og det anerkender vi. Det er derfor, vi laver en vejledning til medarbejderne og siger, jamen prøv at høre, det er ikke altid, at personnummeret... Det lyder som om, at du siger, gud, ham der, eller hende der, eller høm der, ser da virkelig mærkeligt ud. Så må vi da hellere prøve at spørge noget helt tredje ind og sige, han og hun. Det bliver jo lidt kunstigt, hvis man skal spørge alle. Nej, men det er jo heller ikke det. Det er heller ikke det, jeg siger. Nej, men det er faktisk det, der står. Det synes jeg nemlig ikke, der står, hvis man er i tvivl. Okay, Jens Christian Lytten, hvad er det? Tillader sig at være i tvivl? Jamen, jeg synes jo netop ikke, der er noget som helst dialog over den her vejledning, fordi den vrimler jo med skal og bør hele vejen igennem, så der er ikke så meget at være i tvivl om. Der står faktisk her, du bør heller ikke antage at kende en persons køn. Så det betyder, at hvis du tropper op på kommunen, så må jeg ikke, selvom jeg har en idé om, at dit CPR-nummer, der står du mand, og jeg synes også, fremtoning ser også ud, som om du er mand, så må jeg ikke antage det. Så skal jeg faktisk spørge. Det er jo faktisk samtlige mennesker, der kommer op på borgerservice. Ja, fordi jeg må ikke antage. Jeg har jo en begrundet antagelse om, du er en mand. Men det må jeg ikke antage. Så jeg skal faktisk spørge om dit køn. Det er faktisk det, der står her. Arh, det er igen en vejledning. Hvad er det, konsekvensen skulle være? Det er jo vejledning, hvor der står skal og bør hele vejen igennem. Og det er jo også sådan, når man tænder sin kommunale computer. Det første, der propper op på intranettet, det er den her sprogvejledning. Den ligger som den første ting på intranettet. Så det er jo noget, der kommer ud til alle vores medarbejdere. Og når man læser sådan en vejledning igennem, hvor der står skal og bør hele vejen igennem, jamen, så kommer det jo til at afspejle den måde, man agerer på. Og man kommer til at ændre sproget. Og det er det, jeg opponerer imod. Jeg synes, det er en forvanskning af sproget, det her. Men må jeg ikke spørge dig om ting, Laura? Jo, det må jeg rigtig gerne. Fordi jeg synes, at vejen til helvede er jo tit brolagt med gode intentioner. Byråkratier er tit brolagt med gode viljer og ting, man vil indføre og sådan noget. Og jeg kan godt se den gode tanke bag alt det her. Ja. Men hvis man nu følger det her og siger, at det faktisk er noget, man skal bruge kræfter på. Det er ikke sådan en undtagelsestilfælde. Det er faktisk noget, man skal omlægge og implementere og gøre sig umage med. Er det så ikke... når vi sidder og snakker om, hvordan den offentlige sektor bløder alvorligt i alle ender og kanter, er det så noget at bruge tid på? Er det noget at bruge kræfter også på rådhuset på? At sætte sådan nogle, og putte det her ned over nogle faggrupper, der i forvejen er underbemandet og nedkørende? Men det er jo derfor, det er en vejledning og et værktøj, fordi der kan jo også sidde faggrupper derude, der synes, det kan være svært nogle gange at sidde i den situation, hvor man måske er kommet til at antage, at der er en mor, en far, en familie. Men det er der ikke altid. Nej, det forstår jeg godt. Jeg forstår godt den gode intention. Og derfor, den gode intention er et værktøj. Ja. Og det er ikke vejen til helvede. Jeg synes nemlig, det er det, der er ærgerligt ved den her debat. Det er enten, men det er kun, hvis det er rigtigt. Hvis alle mennesker skal forholde sig til, hvis alle skal bruge kræfter på det. Det er det, jeg mener. Jeg kan godt forstå, at man skal... At man kan komme i nogle særlige situationer, hvor man siger, at det her er et anderledes billede, og det skal vi kun håndtere. Ja. Det forstår jeg godt. Og derfor så synes jeg, at den her er rigtig god, fordi jeg synes faktisk, det er en, der kan vejlede dem, når man er i tvivl, og når man gør det. Jeg synes ikke, det er vejen til helvede. Og det er ikke, der er ikke nogen, der siger, at man ikke må bruge mor og far længere. Nej, det er ikke meget, der siger, at man ikke må bruge han og hun. Det er jo kun det med de gode intentioner, der nogle gange fylder for at komme til at skygge for noget. Men jeg synes bare, det er så ærgerligt, den her debat, fordi enten så bliver det sådan... Det er ikke den, vi har her. Nej, det er det. Vi ved godt, det ikke er sådan. Ja, fordi... Og jeg tror også bare, at det er vigtigt for mig, også som socialdemokrat, at sige, der er jo heller ikke nogen, der bliver slået i hovedet, hvis man ikke bruger de rigtige pronomer over for folk. Det er jo det, der er vigtigt at sige. Man skal bare vise hensyn så godt man kan, og det er det værktøj. Men det er så lige lidt mere skærpet end bare vise hensyn, fordi det står, man bør gøre det, man skal gøre det og så videre, hvis man vil have et kønsinkluderende sprog. Jeg synes jo, vi har jo faktisk en kommune, vi har vedtaget, vi har sådan en tillidsbaseret ledelse. Vi antager, at vores medarbejdere godt selv kan finde ud af at tænke, og de går rundt og krænker folk og fornærmer den i en uendelighed. Og jeg har aldrig hørt nogen medarbejdere efterspørge sådan en vejledning i forhold til det her. at de fleste af vores medarbejdere, de kan jo sagtens finde ud af at opføre sig ordentligt og pænt og lade være med at fornærme folk. Så jeg forstår simpelthen ikke behovet for det her. Jeg må også sige, jeg bliver jo sådan set også, altså hvis jeg var lidt mere filfølende, så ville jeg jo også blive krænket, fordi nu bliver jeg ikke omtalt som far til mine to sønner, men som forældre i flertal. Altså, så det er jo også det store flertal, som ligesom... det står der nemlig, det skal man skal kommunikere forældre og ikke skrive far og mor. Det står der vejledning. Det er jo ikke i den direkte borgerkontakt. Der må du gerne. Det er jo det. Der er jo ikke noget sted, der står, du ikke må sige mor og far. Du må gerne i den direkte borgerkontakt. Men det er rigtigt, når du sætter noget ud for forvaltningen, så står der en vejledning, hvis du gerne vil bruge et sprog, den bedste måde at komme hen til noget, fordi jeg tænker, altså det her, det er for også at tage hensyn og anerkende, at der er borgere, som ikke definerer sig på de der traditionelle roller. Men jeg synes også, det i virkeligheden er enormt hårdt over for de medarbejdere, som skal sidde og tænke på, er det nu sådan det? Altså kan man ikke sige, at man kan gennemføre det her i det øjeblik, at borgeren har indgivet på skrift, at jeg definerer mig sådan, altså, fordi nu har vi det sådan, at det kan du ikke, men det er det, der skal til. Hvis borgeren selv har sagt, jeg er hverken en mand eller en kvinde, og så kan medarbejderne sige, godt, der har vi en af dem, så skal jeg sige sådan. Ja. Men mere, du lægger der et enormt pres faktisk på de der borgere, eller medarbejdere, der skal sidde og vurdere på, om folk kunne føle sig krænket. Men det der, det er jo også en løsning, og det er også derfor, vi har jo også sagt til Socialdemokratiet, der er blevet et ønske om, at nu skal vi diskutere den her vejledning. Det har vi det også fint med. Vi er altid åbne for at tage en debat. Jeg tror, at i det tilfælde, vi har nogle medarbejdere, som måske har fået en skriftlig anerkendelse eller en person, der sidder over for dem, der har jeg ikke den samme opfattelse som Jens Christian, at det her det slet ikke er et behov, der er derude. Jeg tror faktisk, der er nogle medarbejdere, der synes, det er rart, at der så ligger en vejledning til, hvordan kan jeg være med. Du siger, du tror det, mere. Ved du det? Har I fået tilkendegivelser fra medarbejderne om, at det her, det, nej, hvor vil vi gerne have noget vejledning? Vi har i hvert fald fået tilkendegivelser fra en masse københavnere, der har sagt, at de ikke føler sig inkluderet. At de ikke føler, at de er blevet behandlet godt nok. Det er ikke et behov, der er kommet fra kommunens medarbejdere. Nej, det er jo også et behov, der er kommet fra en politik, som Jens Christian også har været med til at stemme for. Mm. Ja, og det er fordi, vi vil gerne have en inkluderende København. Vi vil ikke have et København, hvor lige pludselig man opfordrer medarbejderne til ikke at sige mor og far, for eksempel. Altså, jeg har aldrig hørt nogen kommunale medarbejdere efterspørge flere vejledninger. Hver gang vi har møder med de faglige organisationer, så får vi at der er alt for meget bureaukrati, alt for mange vejledninger, der bliver besluttet alt for meget ned i detaljer for politikerne af, hvordan vi skal gøre. Der er aldrig nogen, der efterspørger mere bureaukrati og flere af den her slags politikere, snarere mindre af det. Så jeg forstår simpelthen ikke, hvor det skulle komme fra. Socialdemokratiet går til valg nu på mindre bureaukrati. Ja, de faktisk indfører en lov om, at man skal have færre love, ikke? Og så kommer så det her værk omkring, hvordan man må tale. Altså jeg synes bare, der er en ret stor forskel på at lave retningslinjer og ting, som medarbejderne skal følge, og så lave en vejledning, hvor der står, hvis at du gerne vil have et mere kønsneutralt sprog, så kan du bruge den her vejledning. Der er jo ingen, der tvinger medarbejderne til det den her. Men bare det, at man gør opmærksom på det, det er jo med til også at sige, hvis nu så sidder nogle mennesker, der for eksempel kommer til ubevidst at krænke nogen eller et eller andet, så skal de vel også have en påtale for det, fordi du kunne jo have læst vejledningen. Det står der jo ikke noget sted. Men ellers, hvis ikke du siger, at du håber, at medarbejderne følger de her ting, så vil du jo ikke lave det, vel? Altså lave den vejledning. Selvfølgelig håber man, at medarbejderne viser hensyn og inkluderer i deres sprogbog. Det er derfor, man laver vejledning. Men det betyder jo ikke, at man stadig godt kan have tillid til medarbejderne, men ikke udsætte dem for mere bureaukrati, og ikke udsætte dem for, at de så skal sidde og notere, hver gang de har lavet en fejl eller et eller andet. Det er jo slet ikke der, altså, vi er ude. En ting er, hvad man så mener om det politisk og sådan noget. Altså, jeg vil også sige, at det er i mit lange liv nok det... Et lavpunkt af sproglig poesi, det her. Altså, det er så svært at tale til sprog. Mm-hmm. Men det anerkender jeg, at det kan din generation. Mm-hmm. Kan du bare sådan prøve for os andre, prøve at gennemføre en borgersamtale på borgerservice, hvor man taler det sprog der. Men det er jo ikke altid det nødvendigt med det sprog i en borgersamtale på borgerservice. Jamen, og det er jo også det. Prøv at høre, jeg synes også, at det er... at det er rigtig vigtigt, at den her diskussion ikke bliver til, at nu skal I alle sammen snakke, som min generation snakker. Fordi det er da helt forståeligt, at når man ikke er vokset op med det, når man ikke har har måske haft en i klassen, der havde to mødre, og alle de her ting, ja, som mange af vores generation har, og derfor er blevet vant til det, så forstår jeg godt, at det kan tage lidt længere tid. Rom blev ikke bygget på en dag. Det er helt sikkert, at det ikke er noget, at vi forventer, at det sker i morgen. Men det gør ikke noget, man prøver at tage et skridt i den rigtige retning. Jens Christian Lygten. Ja, jeg synes også, at problemet er, at man opfordrer også blandt andet til, at man skal bruge ordet hen i stedet for. Ikke? Altså, det er jo et nyt ord, man lige pludselig indfører det dansk. Det står som en bibemærkning, at der de er dem og i sjældne gange hen, hvis det er det, man også, gerne vil kalde. Altså, så snart man skriver det som en vejledning, og så bliver det jo ligesom opfattet som om, at det er noget, man skal følge det her. Det er jo derfor, vi laver vejledninger hvis på alle mulige områder. Hvis personen gerne ikke vil kaldes for hen, hvilket er det færreste. Nej, det er jo også lidt det der med, hvis man... En af gangen. Ja. Gang. Ja. Problemet er det der med, at man må ikke antage noget som helst. Der er gået valgkamp i den, ikke? Ja, vi taler stadigvæk en af gangen. Og så er det jo tit sådan i bureaukratisk eller kommunalt system, ikke? Så for at være på den sikre side, jamen så er det jo så at sige hen til folk i stedet for. Det er jo sådan, det kommer til at blive opfattet, det her. Altså, det er jo meget, meget omfangsrig vejledning, den her. Det er også derfor, vi har bedt om få taget det op i økonomiudvalget, kan vi ikke få luet lidt ud i det her, sådan det er noget, der rent faktisk er brugbart, og som ikke skaber mere bureaukrati, og som direkte ødelægger sproget, fordi jeg synes også, det skaber simpelthen nogle forståelsesmæssige problemer, når man skal formulere sig på den måde. Men Jens Christian Lytten, er du ikke, du er en, altså så ung en politiker alligevel, du kommer til at opleve, at lederen, at den næste leder, eller næste igen leder af dit parti, er ikke formand, men forperson for Venstre? Jo, det er måske heller ikke et stort problem, lige præcis det. Men jeg synes, det er et stort problem, når man lige pludselig opfordrer til, at når man taler om en person, så skal man omtale jo, vedkommende i flertal. Jo, men det er mere på sigt. Jeg har det også tukket med sprogets logik, som bliver ophævet med de her. Det gør det meget svært. Og hønne er meget nemmere. Ja. Og det er jo nye ord. Og det forstår jeg. Jeg har faktisk selv haft rigtig, rigtig svært ved det. Jeg har non-binære venner. Og jeg synes også, det har været svært, fordi man bliver sgu da forvirret en gang imellem. Ja. Men lad os anerkende, at man så sgu da bliver forvirret en gang imellem. Og så lad os komme åben ind i samtalen og sige, det er jo ikke alle mennesker. Det er jo langt fra alle, vi skal omtale som de og dem. Men hvis folk beder om det, så gør vi vores bedste. Så prøver vi. Og hvis vi ikke kan finde ud af det, så går det sgu nok. Men vi prøver, og det er det, den her vejledning prøver. Men det er jo den pragmatisme, jeg sådan set gerne vil have. Det er bare desværre ikke det, der står i vejledningen. Fordi den laver meget mere firkantet, og den kommer til at blive opfattet meget firkantet, fordi folk tager det her bogstaveligt. Og det er det der store problem. Og så har jeg har også problem med det der med, som politisk bestemmer, man skal ændre sproget. Altså, som sproget udvikler sig i Danmark, så er det jo folket og tiden, der udvikler sproget. Ikke nogle politikere, der satte sig ned og bestemt, vi skal tale på en bestemt måde. Jeg vil sige, den rumænsk-tyske Nobelpristager i litteratur, Hertha Müller, har skrevet en fantastisk smuk bog om, hvordan man kan ødelægge et sprog ved at tage nogle vidunderlige eksempler fra Østtyskland, hvor man jo skulle prøve at lave et særligt østtysk-tysk, og så opfandt man nogle ord, som man kunne identificere sig som østtysker med. Og det var for eksempel, at en kiste, som man begravede for, det hed et jordmøbel. Ja. Og jeg er noget af det, mange jobs, jeg gerne ville have, så ville det dog have været at sidde i det udmærket, hvor man skulle finde på ord, som var helt overflødige og brugelige. Det var ligesom, at engle på juletræet, de skulle hedde årsafslutningsfigurer. Ja. Og det, jeg synes, det lugter lidt af det her. Det er ikke, fordi jeg har noget imod. Den dag, man begynder at synge de her ord, så er det blevet til poesi. Ja, det er jo den lighed, det er politikere, både i Østtyskland og i Danmark, der står bag det der. Ikke? Og det er bange for. Det er jeg bare ikke enig i. Nej, det er du da ikke, og det skal du da heller ikke være. Det er jo rigtigt, at hele den her udvikling, som vi taler om, den er ikke skabt af politikere. Nej, den det er jo skabt af unge mennesker. Den er kommet ned fra. Jeg synes også, at nogle gange er det i orden, at politikere så følger med, når der sker en udvikling. Jamen, det gør vi. Og går med fremtid. Men når det så er sagt, så er jeg sgu stadig socialdemokrat, og jeg tror også nogle gange... Det er ikke være nogen hemmelighed. Du ikke var. Nej, det, bare lige, det skal heller ikke være nogen hemmeligheder. Jeg er jo over sommeren, især herinde, er blevet citeret for diverse ting, og nogle gange så tror jeg også, at man gerne vil putte sådan en som mig over en krog, men hvor jeg jo i højere grad siger, det er enormt vigtigt, at vi stadig i sådan en vejledning har en forståelse, og den der pragmatisme, som Jens Christian og jeg egentlig er enige om, der handler om, at det er også okay, at man ikke kan finde ud af at sige de og dem en gang imellem. Man skal bare gøre sit bedste. Ja. Tusind tak skal I have begge to, fordi I kom og deltog i debatten her. Tak. Selv tak. Vi har ikke ret meget tid tilbage, og vi har stadigvæk en bamse hængende i luften. Der er faktisk mange kandidater nu. Jeg kom næsten til at nominere, eller jeg ved ikke, om jeg gjorde det helt. Lars Lykke. Jo, det er der så nogle af lytterne, der bakker op om. Så er der Hans Davidsen Nielsen fra Politikken for en modig bog om, hvor han bringer sig selv i spil og kaster lys over FE-skandalen. Og så er der Ali Aminali, og så er der Henrik Dahl. Og nu vil jeg så sige, det er meget sjældent, at du er her. Du har gjort det glimrende som vikar. Du får lov at bestemme. Jamen, så vil jeg komme dig i møde i hvert fald, og ikke kun stå på mit eget, og så vil jeg give den til Henrik Dahl for at have taget sig den, gjort sig den umage og tænkt sig om at sætte sig og skrive den ned. Godt. Ugens fidusbamse går så til Henrik Dahl for bogen ved voksenbordet. Og så har jeg egentlig ikke ret meget andet at sige, end at denne her særlige udgave er forbi lige om lidt. Men jeg og Jarl Kordua, den rigtige, er tilbage allerede på mandag. Fordi det er sådan her, på alle hverdage i løbet af hele denne her meget lange valgkamp, der sender vi hver dag klokken 10 til 11. Og det træder så i stedet for det ordinære Korto og Steno, som jo er om torsdagen fra 10 til 12. Tak for i dag. I teknikken, der sad Alexander Brøndbjerg, og så var det Mads Bjerregaard, der producerede. Tak for i dag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.